يحب المقسطين. سورة ممتحنة کی آیت ہے 28 پارے کی. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ تم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ نہیں روکتا ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. کون سے غیر مسلم بھائی؟ جو تم سے لڑتے نہیں, تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں, سنجیدہ ہیں, اچھے ذہن کے ہیں, کھلا ذہن رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بر کا حکم دیا گیا ہے اور قسط کا حکم دیا گیا ہے. ان کے ساتھ انصاف کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ اکبر, یہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کیسے غیر مسلم؟ جو تم سے نہ لڑتے ہو اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہو. یہ تصور ہے اسلام کا. اور یہ بھی کہا گیا ان اللہ یحب المقسطین, ان کے ساتھ اگر تم انصاف برتو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے, ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. محبت کا حوالہ دیا گیا. یہ تو تھی ہاتھ اٹھانے کی بات کہ بھائی کسی کو مار دیا, کسی کو جلا دیا, کسی کو کیا کر دیا, چاہے جانور ہو چاہے کوئی بھی. بات کے بارے میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دو, یہاں تک کہ غیر مسلم بھائی بھی ہو تو اسے اپنی زبان سے تکلیف مت دو. دلیل بخاری کی وہ روایت ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعوات میں لائے ہے. بخاری کتاب الدعوات میں لائے ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, کہیں ادھر ادھر کی روایت نہیں ہے. روایت اس طرح ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الیہود, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان قالت ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیک فقال وعلیکم. فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشہ, مہلا یا عائشہ, علیک بالرفق وایاک العنف عن الفحش. قالت اولم تسمع ما قالوا, قال اولم تسمع ما قلت, رددت الیہم فیستجابوا لی فیہم ولا یستجاب لہم فیہ. رواہ البخاری فی کتاب الدعوات. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الدعوات میں حضرت عائشہ سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہودی لوگ آئے اور آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے السلام علیک, لام کو انہوں نے غائب کر دیا, زبان کو ٹیڑھا کر کے بولتے تھے. وہ بہت بدماش قوم ہے, خطرناک قوم ہے. آج دنیا میں جہاں بھی کوئی دنگا ہوتا ہے, جہاں کوئی فساد ہوتا ہے, کہیں کوئی پریشانی آتی ہے, اس میں ان یہودیوں کا حق ضرور ہوتا ہے. یہ آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا السلام علیک, لام اگر نکال دو تو سلام کے معنی ہوتا ہے سلامتی اور سام معنی ہوتا موت. السلام علیک, السلام علیک, زبان کو ٹیڑھا کر کے. السلام علیک کا مطلب تو مر جائے, تیرا ستیہ ناش ہو, تیری موت ہو, تو مر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ السلام علیک بول رہے ہیں, یعنی تو مر جائے. آپ نے فرمایا وعلیکم, سام کا لفظ استعمال نہیں فرمایا آپ نے, صرف آپ نے فرمایا وعلیکم تمہارے اوپر. آپ سام کا لفظ ہی زبان پر نہیں لائے, موت کا لفظ ہی, جبکہ وہ لوگ سام بول رہے ہیں, آپ نے صرف اتنا جواب دیا وعلیکم تمہارے اوپر. اب بیوی وہاں موجود, بیوی والا کہاں برداشت کر سکتی ہے, شوہر محبوب ہو, پیارا ہو, اگر اس کو کوئی گالی دے تو کم سے کم بیوی نہیں برداشت کرتی. آج تو عورتیں, اللہ ان کے اوپر رحم کرے, شوہروں کی بڑی نافرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے, سب سے زیادہ یہی بھری ہوئی ہیں, وہاں پورا کھچا کر جہنم ان سے بھرا ہوا ہے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آخر عورتوں میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ جہنم کے اندر ان کی تعداد زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بتائی کہ ان کے جہنم میں زیادہ موجود ہونے کی دو وجہ. ایک تو یہ تکفرن العشیر, ایک تو یہ شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہیں, بہت نافرمانی کرتی ہے. وہ تکفرن اللان, اور کثرت سے گالیاں بکتی ہے. کثرت سے لعنت کرتی ہے یہ, تو یہ لعنت کرنے کی وجہ سے اور شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد زیادہ ہے جہنم میں. لہذا عورتوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے, شوہروں کی فرما بردار ہو جانا چاہیے. اچھا یہی ایک نقطہ اور بتا دوں, کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر بڑا جبر کر رکھا ہے, ان کے اوپر زور زبردستی کرنے کا حکم دیا ہے. قطعاً نہیں, قطعاً نہیں. کون بولتا ہے, کون بولتا ہے؟ قرآن نے اور اسلام نے صرف دائرہ کار بانٹا ہے. مرد باہر جا کر کام کرے, حلال رزق کمائے اور گھر میں لائے, اور گھر کا پورا مینٹین عورت کرے, دائرہ کار بانٹ دیا گیا ہے. اور یہ تو کائنات کا قانون ہے کہ ہر سیارہ اپنے آربٹ میں گردش کر رہا ہے. ایک سیارہ دوسرے سیارے کے آربٹ میں اگر چلا جائے تو فساد پیدا ہو جائے. مثلاً سورج اپنے مدار میں اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے, چاند اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے. اگر چاند اپنے آربٹ میں سے نکل کے سورج کے آربٹ میں چلا جائے, نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. ایسے ہی اس دنیا کے چاند سورج ہیں, مرد اور عورت دونوں کا آربٹ الگ الگ ہے. اگر ایک دوسرے کے آربٹ میں داخل ہو جائے, فساد لازمی ہے. تو بہت بڑا احسان کیا ہے کیا ان لوگوں نے عورتوں کو آزادی دے کر کے. ارے عورت کو تو اس کے اصلی مقام سے نکال کر کے آفسوں میں پہنچا دیا ہے. ان کے اوپر کتنا لوڈ پڑ گیا ہے, ایک تو آفس کا کام دے کر پھر گھر کا کام آ کر کے دیکھے. تم نے تو ان کو ننگا کیا پہلے, تم نے تو ان کو بے پردہ کیا, تم نے تو ان کو آفسوں میں لا کر کے بٹھایا کہ 50 آدمی اپنی نظریں سیکے. اور اس طریقے سے دو دو لوڈ ان کے اوپر ڈال دیں, ایک تو لوڈ اندر کا بچوں کی پرورش کا, اسی طریقے سے خانگی زندگی کے نظام کا, اور دوسرے باہر کا. یہ تو آپ نے عورت کو دو دو ٹینشن دے دیے, جو باہر بھی دیکھے اور اندر بھی دیکھے. تم نے عورت کے ساتھ کیا احسان کیا؟ احسان تو اسلام نے کیا ہے. کیا؟ وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار پکڑو, اپنے گھروں میں رہو. گھروں میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ باہر ہی مت نکلو؟ نہیں, اس سوال کا جواب دیا گیا آگے, ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. ہاں ضرورت سے اگر باہر نکلنا ہے تو جاہلیت کی طرح زینت کر کے مت نکلو. جیسے جاہلیت کے دور میں عورتیں زینت کر کے نکلا کرتی تھیں, ایسی جاہلیت کی زینت کر کے باہر مت نکلو. کون کہتا ہے گھر میں بیٹھی رہو خالی؟ باہر جا سکتی ہوں محرم کے ساتھ کوئی ضرورت پڑے تو. آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے, امہات المومنین میں سے بہت ساری, زینب بنت جحش ہے, زینب ام المساکین ہے, ام سلمہ ہے, یہ تو باقاعدہ تجارت کرتی تھی, اپنا مال لگاتی تھی. دوسرے کہیں کہیں تو باغات میں چلی جاتی تھی وہاں سے کچھ چیز لانے کے لیے. یہ تو سب سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. کون کہتا ہے کہ عورتوں کو گھروں کے اندر محبوس رکھنے کا اسلام حکم دیتا ہے کہ وہ سانس نہ لے سکے؟ یہ اسلام کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. عورت کو صحیح مقام صرف اور صرف اسلام نے دیا ہے. ورنہ ہمارے اسی دیش کے اندر شوہر مرتا تھا تو عورت کو ستی ہو جانا پڑتا تھا, چاہے وہ چاہے نہ چاہے. یہ ستی کی رسم کس نے ختم کی؟ اسلام نے ختم کی ہے اور عورتوں کو ان کا مقام دیا ہے. دیگر مذاہب کے اندر عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا, قرآن حکیم نے کہا کہ عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے. جی بیوی ہے, شوہر کے مال سے حصہ ملے گا, باپ کے مال سے حصہ لے گی, ہو بیٹے کے مال سے حصہ لے گی, ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حصہ وراثت میں مقرر کر دیا ہے. صحیح مقام اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ اسلام ہے عورتوں کے تعلق سے. زیادہ پروپیگنڈا ہے. کہتے ہیں کہ پردے کے باوجود بھی گناہ ہوتا ہے. اچھا تو پردے کے باوجود بھی اگر گناہ ہو جائے تو ایسا کرو کہ چوری تو کبھی بھی ہو سکتی ہے, لہذا دکانوں میں تالے ہی نہ لگاؤ. کھول دو, دکانوں میں تالے ہی نہ لگاؤ, اس لیے کہ تالا لگانے کے بعد بھی تو چوریاں ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری باتیں غلط روٹ پر سوچنے اور اسلام کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی. तो बीवी भला कहां बर्दाश्त कर सकती है शौहर को कोई गाली दे रहा हो तो, समझ गई कि ये अस्सलाम वालेकुम बोले मेरे शौहर को, कहने लगी अस्सलाम वालेकुम वलानकुमुल्लाह गज़ीबा अलैकुम। औरतें वैसे भी होती हैं, अल्लाह तबारक तआला ने औरतों के बारे में दो बातें बहुत बेहतरीन कही हैं और पूरी फितरत बता दी है। किताबों की किताबें पढ़ जाइए आप, हजारों किताब पढ़ जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुरान हकीम ने चंद लफ्जों के अंदर इनकी फितरत बयान कर दी है, क्या अवमन युनशौ फिल हिलियति व हुवा फिल खिसाम गैर मुबीन, बस पूरी फितरत बयान कर दी है। सैकड़ों किताबें आप पढ़ जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। औरतों की पैदाइश ही जेवर में हुई है, जेवर से बहुत मोहब्बत, हलाल लाओ हराम लाओ, लाओ बस लाओ बस, जेवर होना। अवमन युनशौ फिल हिलिया, हिलिया में जेवर, जेवर हिलिया में जेवर, जेवर में तो पैदा हुई है। और ज्यादातर औरत गुनाह में मुब्तला होती है इसी पैसे की वजह से, जेवर की वजह से, इसकी फितरत है जेवर। लिहाजा जहां तक हो सके हलाल रिस्क कमा करके थोड़ा उनकी फितरत और उनके जज्बात का लिहाज करते हुए जेवरात बनवा दिया करो, फितरत है उनकी, उनकी फितरत को नहीं बदल सकते। और दूसरी फितरत क्या, वो फिल खिसाम गैर मुबीन, झगड़ा करती है तो क्या बोल रही है इसको तो मालूम नहीं होता। कुरान हकीम कहता है झगड़े में गैर मुबीन होती है, वजाहत नहीं करने वाली होती है, पता नहीं क्या बोल रही है उसको, खुद समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रही हूं। अल्लाह, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता इनके बारे में। कुरान हकीम ने एक ही आयत के अंदर तबसरा कर दिया है, इनकी पूरी फितरत बयान कर दी है। तो अब ये क्या कह रही है, मौत हो तुम्हारी, तुम्हारे ऊपर मौत हो, वलानतुमुल्लाह अल्लाह की लानत हो तुम्हारे ऊपर, वो गज़ब अलैकुम अल्लाह का गज़ब। देख रहे हैं आप बीवी कैसी होती है, ऐसी होना बीवी, बहुत मोहब्बत करने वाली औरत होना। शौहर के बारे में अगर कोई कुछ बोल दे हैं तो उसके सर पड़ जाओगे, कहने लगे अस्सलाम वाला नबी की बीवी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बरात के लिए आयत नाजिल फरमाई है, लेकिन शौहर की शान में गुस्ताखी सुन करके बर्दाश्त नहीं कर सकी, कहने लगी अस्सलाम वालेकुम तुम्हारी मौत हो, व लानतुमुल्लाह तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत हो, व गज़ब अलैकुम अल्लाह का गज़ब तुम्हारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महलन या आयशा, अरे आयशा रुको, क्या कर रही हो तुम, महलन या आयशा, टेक इट ईजी, टेक इट ईजी आयशा, महलन या आयशा रुको रुको, क्या बोल रही हो, अलैक रिज़्क तुम्हारे ऊपर नरमी लाजिम है, वइयाका वलउन्फा बिलफहश शिद्दत, और ये फजूल गोई गलत बात बोलना इससे दूर रहो, ये तुम्हारे शाया निशान नहीं है। इयाका वलउन्फा अबिलफहशा, ये फजूल गोई और इस तरीके की शिद्दत इससे तुम बचो, दूर रहो, अलैक बिर्रिफ्क तुम्हारे ऊपर नरमी लाजिम है। कहने लगी अवलम तस्मा मा कालू, आपने सुना नहीं वो क्या बोले हैं, सुने नहीं आप क्या बोले हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, अवलम तस्मा मा कुल्तु, तूने नहीं सुना जो मैंने कहा, तूने नहीं सुना जो मैं बोला हूं। वो कहने लगी आपने नहीं सुना वो क्या बोले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूने नहीं सुना मैंने क्या बोला, अवलम तस्मा मा कुल्तु, मैंने रदत तो ले उनको ऊपर लौटा दिया है ना, साम कहने की जरूरत नहीं, वालेकुम बोल दिया मैंने बस, तो मेरे हक में उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, मेरी दुआ उनके हक में कबूल हो जाएगी जी। इस हदीस पाक से एक बात तो यह मालूम हुई कि गैर मुस्लिम अगर सलाम करें, जैसे कहें अस्सलाम वालेकुम ही बोले तो उसके जवाब में इतना ही कहा जाए वालेकुम बस, यह मसला निकला, क्या जवाब दिया जाए वालेकुम बस फिनिश, वालेकुम बस फिनिश, यह जवाब है हदीस पाक से बुखारी की मालूम हुआ। और दूसरे ये मालूम हुआ कि अगर कोई गाली दे तो गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, अल्लाह यह है इस्लाम, कोई गाली दे रहा हो तो गाली का जवाब गाली से न देने का हुक्म है, बल्कि उसके ऊपर नरमी करने का हुक्म है। जो मजहब गाली का जवाब गाली से न देना, गाली से देना पसंद करता हो कि एक आदमी गाली दे रहा तो उसका जवाब गाली से दिया जाए, ये ना पसंद करता हो तो भला वो क्या पसंद करेगा कि अपनी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाए या हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाए जी। यह है इस्लाम, रिफ्त का नरमी का हुक्म देता है और शिद्दत से और फहश गोई से मना करता है इस्लाम, कतान नहीं, جبکہ وہ بول رہے السلام علیکم تیری موت ہو. اس کی جگہ پر اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بہترین کلمہ دیا ہے. یہ اتنا پیارا کلمہ ہے میں کیا بتاؤں. کبھی آپ نے غور کیا کہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ آج تو نہ کہنے والا سمجھتا ہے نہ جواب دینے والا سمجھتا ہے. ملتے ہیں تو ایک مشین ملتی ہے السلام علیکم بولتی ہے اور دوسری مشین وعلیکم السلام بولتی ہے. مشینی انداز ہے ملنے کا. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی, کہتا ہے رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے. کیا بولتا ہے؟ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم, دوسری مشین بولتی ہے وعلیکم السلام, جدا ہو گئی. رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین ملتی ہے السلام علیکم بولتی ہے, دوسری مشین بولتی ہے وعلیکم. جیسے مشین چلتی رہتی ہے بولتی رہتی ہے چیختی رہتی ہے, اس کو کیا معلوم میں کیا بول رہی ہوں, میں کیا آواز کر رہی ہوں. السلام علیکم کا مفہوم نہ تو بولنے والا سمجھتا نہ جواب دینے والا. کیا مطلب ہے اس کا؟ تیرے اوپر سلامتی ہو. ایسا کلمہ کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں ہے, کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. انگریزوں کے پاس کیا ہے؟ صبح ملتے ہیں بولتے گڈ مارننگ, دوپہر میں ملتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ گڈ نون. سپہر کو ملتے کیا بولتے ہیں؟ گڈ آفٹر نون. شام میں ملتے کیا بولتے ہیں؟ گڈ ایوننگ. رات کے وقت ملتے کیا؟ گڈ نائٹ. ایسا بولتے نا, گڈ نائٹ, گڈ مارننگ, گڈ نون, گڈ آفٹر نون, گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ. یہ ہر جگہ چلے, ہر جگہ چلے یہ نہ چلے. اب ایک انگریز پہنچتا اپنے دوست کے یہاں ملنے کے لیے, گیا اس کی ماں مر گئی ہے, لاش پڑی ہوئی ہے, کہتا ہے گڈ مارننگ. بہت مار کھاتا ہو, بہت مار کھاتا, یہاں کیا گڈ ہے, سب تو بیڈ ہی ہے, ماں مر گئی ہے. دوپہر کے وقت گیا ملنے کے لیے, ان کا بھائی مرا ہوا ہے, کہتا ہے گڈ نون. بہت مار کھاتا, بہت مار کھاتا. بے یہاں مردہ پڑا ہوا ہے تو گڈ کی بات کر رہے, تو بیڈ معاملہ ہے یہاں. لیکن کسی بھی معاملے میت بھی پڑی ہوئی ہو, السلام علیکم, السلام علیکم, تمہارے اوپر بھی سلامتی ہے. گھر کے تمام لوگ علیکم جمع کیسے گائے, جمع کا. تمہارے اوپر بھی سلامتی ہے, جو مردہ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی سلامتی. واہ کیا بات, کبھی بھی آپ بول سکتے ہو. دوسرے کلمات ہر جگہ نہیں بولے جا سکتے جو دوسرے مذاہب کے رائج ہیں, یہ ہر جگہ بولا جا سکتا ہے. مطلب کیا اس کا؟ قبرستان پہنچے تو السلام علیکم یا اہل القبور, سلامتی ہو تم پر ہے قبر والو. اگر تمہارے اوپر عذاب ہو رہا ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تم کو عذاب سے سلامت رکھے, یہ دعا ہے. اس کو یاروں نے کیا بنا لیا ہے؟ مردے سنتے ہیں اس وجہ سے السلام علیکم یا اہل القبور کہا ہے. بات کیا ہے, کیا سے کیا بنا لی گئی ہے؟ مردے سنتے, یعنی اب وہ کھانے پینے کا دھندا شروع کرو. مردوں کی آڑ لے کر کے خوب کھینچنے کا جو ہے کھڑاگ نکال لیا گیا ہے. جبکہ نبی نے صرف اتنا کہا تھا کہ کھاتے وقت یہ کرو اور کھانے کے بعد یہ کرو. بس کھانے کے پہلے کیا کرو, کھانے کے بعد کیا کرو, دو حدیثیں سن لو. اس لیے کہ نبی کی بات ہو رہی ہے, میں تو کوئی بھی بات کہتا ہوں تو حدیث رسول پوری کی پوری ریفر کر دیتا ہوں, اور حوالہ بھی اٹھا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. روایت اس طرح ہے, وان وہب ابن کیسا نا ابو نعیم قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطعام ومعہ ربیبہ عمر بن سلمۃ فقال سم اللہ وکل مما یلی. رواہ البخاری فی کتاب الاطعمہ, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کتاب الاطعمہ میں لایا, جہاں کھانوں کا بیان ہے وہاں ہے. وہاب ابن کیسا ابو نعیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آیا, کھانا رکھ دیا گیا آپ کے پاس, آپ کے پروردہ جن کو آپ نے پالا تھا, چھوٹے صحابی ہیں, چھوٹے سے صحابی ہیں, قرآن بہت یاد تھا ان کو, چھوٹے سے تھے. عمر ابن سلمہ, آپ نے ان کو تاکید کی, کہا کہ میرے بچے سب مل اللہ, بسم اللہ پڑھ. پہلے پوری بسم اللہ پڑھنا نہیں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں, صرف بسم اللہ, بسم اللہ, پوری بھی کہیں ثبوت نہیں ہے اس کا, صرف پڑھ بسم اللہ, سم اللہ, بسم اللہ پڑھ. وہ کل مما یلیک, اور اپنے طرف سے کھا. کھانا اگر ایک قسم کا ہے تو پورے برتن میں ہاتھ نہیں مارنا چاہیے, کھانے کا ادب ہے, سکھایا گیا بچے کو. اور کھانا اگر کئی طریقے کا ہے تو ہاتھ مار سکتے ہو, کہیں گلاب جامن رکھی ہوئی تو جھپٹ کر کے اسے اٹھا سکتے ہو, لیکن اگر پورا گلاب جامن ہے تو اپنی طرف سے کھاؤ نا, کل مما یلیک, اپنے کنارے سے کھاؤ, اپنی طرف سے کھاؤ. تو کھانا کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ سے, بس سم اللہ کل مما یلیک, بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو اور اپنے سامنے سے کھاؤ. نبی نے کیا حکم دیا؟ بسم اللہ پڑھ بس, اور اس کے بعد کھانا شروع کر دیں. کھانے کے بعد کیا بولنا؟ روایت اس طرح ہے, وان انس ان ابیہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ غفر له ما تقدم من ذنبی قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ غفر له ما تقدم من ذنبی وما تاخر. رواہ ابن ماجہ. یہ روایت ابن ماجہ شریف کی ہے. حضرت انس اپنے باپ سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کوئی کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی, کیا؟ اللہم الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت, یہ دعا پڑھ لی کھانا کھانے کے بعد. فائدہ, غفر لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر, اس کے اگلے پچھلے چھوٹے گناہ معاف. اللہ اکبر, دیکھ رہے ہیں کتنا چھوٹا عمل ہے, لیکن بشارت دیکھیے, بشارت دیکھیے اس دعا, اس دعا کے, اس دعا کی وجہ سے. تو نبی نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا اور کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لے. فاتحہ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ فاتحہ آ گئی. اصل میں یہ مردوں سے منسلک ہونے کی وجہ سے یہ فاتحہ نکل آئی ہے. فاتحہ ہے ہی نہیں. نبی نے کہہ دیا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ, کھانا کھانے کے بعد یہ دعا. فاتحہ بیچ میں کہیں ہے ہی نہیں. فاتحہ ان جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں نے نکال لیا ہوا ہے, کہیں ثبوت نہیں فاتحہ کا. تو الفاتحہ کیا تو بھی کرتے ہیں اللہ بھی. معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. میں کہتا ہوں کہ مسلمان اگر صحیح مسلمان بن جائے تو دنیا میں نہ ایسی کوئی قوم ہے, نہ ایسا کوئی مذہب ہے جس کے ماننے والے, کاش ہم سدھر جاتے. ایک سوال کا جواب دے لیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر رحم کی تعلیم دیتا ہے اسلام, پھر وہ جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ یہ بھی تو ایک طریقے کی بے رحمی ہے. سوال کا جواب ہم دے لیتے ہیں. اگر رحم کی تعلیم دیتا ہے پھر جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. دس از اے برننگ ٹاپک. جواب دوں؟ جواب قدر تفصیلی ہے. کائنات میں غور کرو. شیر, اللہ نے شیر کو بنایا ہے, اس کی غذا کیا رکھی ہے؟ گوشت. گھاس کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا. اب اگر وہ شکار کرتا ہے تو شیر ظالم ہے, اس لیے کہ اللہ نے فطرت اس کی ویسی بنائی ہے, جبلت اس کی ہے. وہ گھاس کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا, مر جائے گا وہ. اور اس کے دانت بھی ویسے بنائے کہ شکار کو پھاڑ سکے, کھا سکے. سمجھے؟ بلی گھر میں رہتی ہو, اس کی غذا کیا ہے؟ چوہا, چھیچڑے, اس کی غذا بھی گوشت ہے. اب وہ گھاس کھلانے لگے مر جائے گی, وہ مر جائے گی. وہ سبزیوں پر زندہ نہیں رہ سکتی, وہ اسے چوہا چاہیے جو جاندار ہے. اب اگر بلی چوہا مار دے تو بلی ظالم ہے؟ نہیں. یہ کتا جو کاروں میں لیے پھرتے ہیں, بڑا محبوب ہے کتا, کتے سے بڑی محبت ہے. یہ کتا, اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا بھی گوشت ہی ہے. اس کی غذا گوشت ہی ہے, اسی وجہ سے اس کے دانت کچلی والے ہیں, پھاڑ کر کھانے والے, جو درندوں کے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ کتا اگر گوشت کھاتا ہے تو وہ محبت کے قابل ہے, مسلمان اگر گوشت کھانے لگے تو نفرت کے قابل ہے. یہ فلسفہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. شیر اگر گوشت کھائے تو اسے کوئی ظالم نہیں کہتا, کتا اگر گوشت کھائے کوئی ظالم نہیں بولتا, کیٹ بلی اگر گوشت کھائے تو کوئی ظالم نہیں بولتا. بعض پرندے ہوتے جو گوشت کھاتے ہیں, شاہین ہے, شکرا ہے, باز ہے, عقاب ہے, یہ سارے کے سارے پرندے گوشت کھاتے, چڑیوں کو پکڑتے. اور بر کے علاوہ ایک عالم بحر کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، وہاں تو بڑی مچھلی چھوٹے مچھلی کو اگر نہ کھائے بڑی مچھلی مر جائے گی، وہاں تو اسی کے اوپر مدار ہے زندگی کا، یہ فطرت کا قانون ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گائے گھاس کھاتی ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، اس لیے اس کے دانت ویسے بنائے گئے، گھاس کھانے والے، وہ چباتی ہے اس کو، لیکن جانوروں کے دانت الگ ہیں جو گوشت کھانے والے ہیں۔ آپ دونوں کے دانت دیکھ لیجئے، اس سے پتا چل جائے گا یہ گھاس کھو رہے اور یہ گوشت کھو رہے۔ اب انسان کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے لیے بھی کچھ چیزیں بنائی ہیں، جیسے ہوا اس کے لیے ضروری ہے، اگر ہوا نہ لے مر جائے گا کوئی بھی جاندار، اسی طریقے سے اگر سورج نہ ہو مر جائے گا یہ اندھیرے میں ٹامک کو یہ مار کر کے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اندر کچھ ایسا سسٹم رکھا ہے، ایسا نظام رکھا ہے کہ اس نظام کی غذا ملنی چاہیے۔ گوشت ضروری ہے پروٹین کے لیے، پروٹین کے لیے لحمیات ضروری ہے، گوشت کھانا ضروری ہے ورنہ آدمی بیمار ہو جائے گا جی، سبزیاں بھی کھانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو طریقے کے دانت دیے ہیں، دو طریقے کے دانت، ایک تو گائے وغیرہ کے دانت جیسے ہیں اور ایک درندوں جیسے دانت ہیں۔ یہ دانت بتا رہے ہیں دو قسم کے، کہ یہ گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی پر قدرہ لگائے، پابندی لگائے، وہ فطرت کے اوپر، نیچر کے اوپر پابندی لگا رہا ہے، تو نیچر کے اوپر پابندی لگا پہلے۔ اور کوئی مذہب گوشت خوری سے منع نہیں کرتا، یہ فلسفہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو کھانا تو ہے ہی، کھانا تو ہے ہی، ہاں رحم کا جہاں تک معاملہ ہے تو رحم اس طرح کرو کہ چھری بہت تیز کر لو جلدی سے تاکہ اس کی گردن کٹ سکے، بس رحم کا برتاؤ اتنی حد تک ہے، بس یہ اس کے ساتھ رحم ہے۔ اور یوں ہی اگر سارے جانوروں کو چھوڑ دیا جائے تو آبادیوں میں کہیں چلنے کی جگہ نہیں رہے گی، جہاں دیکھو تہاں جانور گھومتے نظر آئیں گے، دکانوں کے اوپر جانور، راستوں کے اوپر، ٹریفک جام ہو جائے، اتنے جانور ہو جائیں گے، زندگی دوبھر ہو جائے گی زندگی۔ اور اگر جانور نہ کٹیں تو سبزی کتنی مہنگی ہو جائے گی، حالت خراب ہو جائے گی خریدتے خریدتے۔ سبزی اس وجہ سے مہنگی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑی تعداد گوشت کی طرف مائل ہو جاتی ہے، لہذا سبزی بہت سستی ہے۔ اگر اس طرف سے گوشت خوری بن جائے سبزی بہت مہنگی ہو جائے گی، غریب تو کوئی کیسے خریدے گا اس کو۔ بہت سارے مسائل ہیں، جنہوں نے معاشیات کا گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے وہ اس طریقے کے سوالات کو طفلانہ سوال بولتے ہیں، بچکانہ سوالات ہیں سن، اور ان کے اوپر مصر ہونے والے لوگوں کو بولتے ہیں کہ ان کا دماغ برابر نہیں ہے، ان کا دماغ برابر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اسلام رحم کی تعلیم دیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ سلام کے بارے میں بات چیت ہو رہی، سلام کا مفہوم کیا ہے؟ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، کہاں، کس کے اوپر؟ تمہارے اوپر سلامتی ہو کا مطلب تمہاری دکان کے اوپر سلامتی ہو، تمہارے گھر کے اوپر سلامتی ہو، تمہارے بچوں کے اوپر سلامتی ہو، تمہاری بیوی کے اوپر سلامتی ہو، دنیا میں سلامتی ہو، قبر میں جاؤ تو سلامتی ہو، حشر کے میدان میں جاؤ تو سلامتی ہو، پل صراط پر چلنے لگو تو انبیاء کہہ رہے ہو رب سلم رب سلم، اللہ سلامت رکھنا سلامت رکھنا، پل صراط پر بھی تمہارے لیے سلامتی ہو، اللہ ہوگا جنت کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے تمہارے لیے سلامتی ہو۔ کتنی بڑی دعا ہے، خدا کی قسم اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم بولتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، زندگی میں ایک بار بھی یہ دعا قبول ہو گئی تو دونوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، دونوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کاش ہم سمجھتے کہ السلام علیکم کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ یہ مذہب تو اتنا فراخ دل ہے، کچھ غیر مسلم طائف سے آتے ہیں، قبیلے ثقیف کے لوگ، پانچ غیر مسلم ہیں، چھ غیر مسلم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان غیر مسلموں کو مسجد میں ٹھہرا رہے ہیں، بتائیے، وہی کھانا بھجوا رہے ہیں، مسجد میں ٹھہرے جب تک رہے، وہ غیر مسلم تھے، اسلام نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ 60 آدمی نجران سے آتے عیسائی لوگ، اور اس وقت آتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر کے نکل رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ آتے ہیں اور مسجد نبوی میں اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ اللہ کے رسول یہ عیسائی ہیں، ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہے اپنے طریقے سے، کہا کہ پڑھ لینے دو، سامنے کوئی مظہر تو نہیں ہے نا، بت تو نہیں پوج رہے نا سامنے، بس اپنے طریقے سے پڑھ رہے پڑھ لے دو۔ اتنا فراخ دل ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں، نہ عیسائی آئے اور غیر مسلم آئے، اتنا فراخ دل ہے۔ ہمارا اسلام. سمامہ بن اسالی یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے, پکڑ کر کے لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبی کے کھمبوں میں سے کھمبے میں باندھ دیا. اسلام کے کٹر دشمن تھے, ان کو مسجد نبی میں باندھ دیا. اور آپ جب بھی نماز پڑھ کے نکلتے بولتے سمامہ کیا حال ہے, اللہ اکبر, اسلام کے دشمن سے ایسے پیار سے بات کر رہے, سمامہ کیا حال ہے. کہا کہ محمد, اسلام تو لائے تو محمد ہی بولتے, تو ایسا ہے کہ اگر مجھے چھوڑ دو تو ایک احسان کرنے والے کو چھوڑو گے, میں اسے احسان کا بدلہ چکا دوں گا, اور اگر فدیہ لے کر چھوڑنا چاہو تو پیسہ بولو, پیسہ دے دیتا ہوں. آپ چلے جاتے. تین دن ایسے ہی پوچھتے ہیں, تیسرے دن بولتے ہیں اس کو آزاد کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے بغیر کچھ لیے ہوئے, اللہ اکبر. تین دن مسجد میں رکھتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ دیتے. اسلام کے اخلاق اور نبی کے کردار اور آپ کے حسن سلوک کا اتنا گہرا سا پڑتا ہے غیر مسلم کے اوپر کہ جاتا ہے نہاتا ہے اور آتا ہے کہتا کہ اب میں کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں, جو پڑھ کر کے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے. یہ ہمارے اخلاق تھے, یہ ہمارے کردار تھے, اور ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ فتنہ و فساد سے دور رہیں. ہمارا یہ دیش سب مل کر کے, ہمارے ہندو بھائی, مسلم بھائی, عیسائی, جتنے لوگ آ رہے تھے سب مل کر کے محبت کی ایک خوشگوار فضا قائم کریں, اور سب دیش کی ترقی کے لیے کوشش کریں. دیش اس طرح آگے بڑھے گا, ہم آپس میں لڑتے رہتے دیش ترقی کیسے کرے گا. اگر داڑھی سے آپ کو نفرت ہے تو سادھو سنت بھی تو داڑھی رکھتے ہیں. آسارام باپو جی کو میں نے دیکھا پروچن کے اندر کی, بہت اچھی داڑھی ہے ان کی, بہت بڑی داڑھی ہے اور اچھی لگتی ہے. تو اگر داڑھی نفرت کے قابل ہے تو سادھو سنت بھی رکھتے ہیں, لہذا وہ بھی نفرت کے قابل ہے, ایسا آپ سمجھیں گے. اگر گوشت تھوڑی قابل نفرت ہے تو کتے کو کاروں کے لیے کیوں پھرتے ہو. بہت ساری چیزیں خود سمجھ لو, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب مل کر کے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دیش کو ترقی دیں, کندھے سے کندھا ملا کر کے سارے مذہب کے لوگ اس دیش کو آگے لے جائیں, اور یہ دیش ہمارا سپر پاور بنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.